بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa Shaaban mwaka 1440 katika darsa ya kitabu Mukhtasar Sahih al-Bukhari al-mashhur bi Mukhtasar al-Zabidi rahimahullah الإمام زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمة الله عليه. تلفيكا أو تلصوم مويشو جانا حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا نسي فأكل وشرب. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza na hadithi inayofuata hadithi hiyo tuliyosoma jana. Qala rahimahullah wa anhu ay an abi hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam idh ja'ahu rajulun faqala أبو هريرة رضي الله عنه أتسمولي تكيو للو تكيو وكاتي ومتوم صلى الله عليه وسلم كاتك حالي يكوى وصحابة ومكاة ومتوم صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل مارا أكتكيو بنا موديا فقال يا رسول الله هلكت لبانا كما بي متوم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ميمي نميانغاميا قال ما لك متوم صلى الله عليه وسلم أكتاك كجيو سباب يايي كوانغاميا كوني ونانيني قال وقعت على امرأتي وأنا صائم sema nimemkaribia au nimemuingilia mke wangu hali ya kuwa nimefunga, bi maana amefanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, hal tajidu raqabatan tu'tiquha, je waweza kupata mtumwa ukamwachilia huru? Qala la, ile bwana akasema la. Qala fa hal tastati'u an tasuma shahrain mutatabi'in, akamuuliza je waweza wewe kufunga miezi miwili ya kufuatana? Qala la, ile bwana akasema la, pia hilo siwezi. Qala fa hal tajidu it'ama 60 miskinan, akamuuliza tena Mtume sallam, je wapata chakulisha maskini 60? Qala la, bwana akasema pia hilo siwezi. Qala famakatha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. كتك حالي كما هي تمكا ما رمت صلى الله عليه وسلم أكلتي وكابو لمجاة تندي رمت صلى الله عليه وسلم قال أين السائل؟ akauliza yuko wapi yule aliyeuliza. Faqala ana, sema mimi hapa ya Rasulullah. Qala khudh hadha fatasaddaq bihi, chukua hizi tende na ni nyingi zitatosheleza, nenda kazitoe sadaqa, maana nenda kalishi, kawalishe maskini ili upate kafara ya kile kitendo ulichokifanya. Faqala lahu ar-rajul, ile bwana akamwambia, a'ala afqara minni ya Rasulullah, nimpe mtu ambaye fakiri kuliko mimi ya Rasulullah yuko wapi? Fa wallahi ma baina labataiha yuridu al-harratain ahlu baitin afqaru min ahli baiti, hakuna baina majabali haya mawili ya Madina watu fakiri maskini kama watu wa nyumbani kwangu. Yani hata hii pia itanifaa mimi badala ya kuwapa watu. Fadhahika an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akacheka, hatta badat anyabuhu, badat ay dhaharat, na kuna riwaya sema nawajidhuhu, yani magigo yake, na hapa sema anyab na meno ya mbele, lakini Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alicheka, taajuban min amri hadha ar-rajul, akistaajabu jambo la huyu bwana, amefanya jambo kubwa akiulizwa yote hana, na mwisho wa kuisha yeye ndio maskini kabisa Madina. Kwa hivyo hata kile ambacho amepewa kalishe watu 60 pia akistahili yeye. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akacheka sallallahu alayhi wasallam, thumma qala at'imhu ahlaka, akamwambia basi chukua nenda kalishe jamaa zako, yani nenda nayo nyumbani ukale. Fil hadith anna kafarat aljimaa fi nahari ramadhan murattaba, katika hii hadithi tupata faida ya kwanza, kafara ya kitendo cha ndoa au tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani, kafara yake ina mpangilio, si kwa chaguo. Bimaana huwezi kusema kwa mfano mimi nachagua, ima mtalisha maskini, ima nitaachilia mtumwa huru, imma nitafunga miezi miwili, la, bali imepangiliwa, i'taqan thumma sawman thumma it'aman, mwanzo ni kuachilia mtumwa huru, hilo halikupatikana basi atafunga miezi miwili. Na tukisema atafunga miezi miwili ni tofauti na kusema atafunga siku 60, hivi ni vitu viwili tofauti, kwa sababu mwezi wa Kiislamu yawezekana kuwa 30 na yawezekana kuwa 29. Kwa hivyo hapa ibara ambayo ni bora zaidi ni kusema kuwa atafunga miezi miwili. Ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia, fahal tastati'u an tasuma shahrain mutatabi'ain, bi maana mwezi ukiandama yuanza kufunga mpaka mwezi wa pili ukiandama anza tena kufunga mpaka uandame ule mwingine, itakuwa amemaliza miezi mingapi? Miwili. Ikiwa zimekamilika 60 fabiha, ikiwa zimekuja 29 na 30 fabiha, ikiwa zimekuja 29 29, muhimu mwezi muandamo mpaka mwezi muandamo, mwezi muandamo ule wa pili mpaka muandamo mwingine, mwezi wa pili ahesabika amefunga miezi miwili ya kufuatana bila ya kuacha siku katikati. Thumma it'ama, ikiwa hilo halikuwezekana basi atalisha maskini, na maskini idadi yao ni 60. Mtume sana akamwambia, fahal tajidu it'ama 60 miskina, kwa hivyo atalisha maskini 60. Na mtu asiseme kuwa ila mwisho ndio sahali kwangu, acha nianze na ila mwisho, la, mpaka uwe huwezi yale ya mwanzo ndio waenda kwenye ile la mwisho. kwa hivyo ni murattaba. Fihi i'anatu al-mu'siri fil kafara, pia hapa tutapata faida kumsaidia aliye na uzito katika kulipa kafara. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoletewa zile tende akauliza, aina sa'il, yuko wapi yule alikuja kuuliza hapa? Faqala ana, qala khudh hadha fatasaddaq bihi. Kwa hivyo alikuwa amsaidia ili aweze kuilipa kafara yake. Kwa hivyo la bas, yawezekana kumsaidia mtu ili alipe kafara. Thalithan, fihi almubalaghatu fi adh-dhahiki 'inda at-ta'ajjubi, pia hapa tupata faida kwa yajuzu mtu kucheka zaidi ikiwa kuna jambo la kustaajabisha. Wewe waonaje huyu bwana amekuja asema halaktu, ana hofu na wasiwasi, kisha mwisho kwa upole wa Mtume SAW na ukarimu wa Mtume SAW aweza kumwambia, ya Rasulullah, kuna maskini kama sisi? Haa, basi tukuwa wewe, si jambo la ajabu hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam tofauti kabisa. Lau kama angelikuwa mtu kutoka sisi hapa akajiliwa na mtu, yarhamukallah, akajiliwa na mtu akamwambia, mimi nimefanya jambo hili, mwanzo jambo la kwanza, yale maneno ambayo atapewa mazito ya ajabu sana. Wewe huna adabu wewe, nani amkwambia? Sasa ye mwenyewe ashaangamia, kisha wewe wazidi kumdidimiza angamie kabisa. Lakini tizama, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja sema halaktu, kisha yuondoka na tende na kulisha jamaa zake, si jambo la ajabu hili? Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akacheka na jambo kama hili, kwa huyo amekuja akiwa na hofu, lakini yuondoka akiwa mutmainnul qalb, aondoka akiwa moyo wake baridi kabisa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam Allah amemsifu katika kitabu chake, wa innaka la ala khuluqin adhim. Na mimi mara nyingi huambia ikhwa, sisi twasoma tu hapa, lakini kuna mambo kufikia yataka tarbia ya nafsi kubwa sana. Na mfano mwingine tuliwahi kusoma hapa, hadithul a'rabi alladhi bana fil masjid, yule bedui ambaye alikuja akakojoa msikitini. Lau kama kwa mfano leo katika hii msikiti yetu kweli aje bedui, kwani mabedui hakuna? Wapo, atoka mashambani mtu huko, amekuja hapa akaketi darasani hapa, mara akasimama akaenda pale kona bana, akaanza kukojoa. Ajua mambo yao wao sahali tu, eh, naenda tukakojoe pale kushi. Nafikiri mimi ndio nitaanza hapa, kama hata huyo fanya hivi. Lakini wapi sisi akhlaq zetu na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtume sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, na huu ni mfano mzuri namna alivyokuwa mpole Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tuhitaji mara kwa mara kusoma mifano kama hii, huenda nafsi zetu polepole zikazoea hizi akhlaq za ukarimu alizokuwa nazo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فيه استعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه. Hapa pia tupata faida kutumia kinaya, si kutaja moja kwa moja, haswa kile ambacho hakiwi na sura nzuri kukitaja lafdhi yake moja kwa moja, kama tendo la ndoa. Ukitaja moja kwa moja lile neno linakaa ni matusi. Kwa hivyo huyu bwana alipokuja kwa Mtume SAW akasema halaktu, Mtume SAW akamwambia malak, hakumwambia moja kwa moja kwa mmefanya kitendo hiki na hiki na hiki wazi kabisa, la, qala waqa'tu ala imraati wa ana saim, akatumia neno waqa'tu ala imraati, na isha ileweka kuwa amefanya tendo la ndoa. Kwa mtu achunge ile lugha yake anapozungumza mbele za watu, asizungumze lugha ambayo yachukiza mtu kuisikia, lugha ambayo mtu akisikia yani haoni raha kwa yale maneno yaliyotumika. Wala uwezi kusema lakini si ni lugha pia hii, eh, lugha, lakini neno kama hilo kutumika mbele za watu yakaa kama matusi matusi. Kwa hivyo tafuta maneno mazuri ambayo yatakuwa ni kinaya ya kuonyesha kile ambacho sio sawa kukitaja mbele za watu. Na katika kila lugha jambo kama hili lipo, kama vile katika lugha ya Kiarabu lipo, kwa mfano katika lugha ya Kiswahili kadhalika, kuna maneno yaweza kutumika yakaeleweka unachokusudia bila ya kukitaja kile kitendo. Na mfano wake ni kama vile tusema kuwa tendo la ndoa, namna hii ukisema mtu ashaelewa kuwa kinachokusudiwa ni kitu gani. Fihi rifq bil mutaallim wa tanattuf fi ta'lim wa ta'lif 'ala ad-din. Hapa pia tupata faida kuwa wapole kwa wanafunzi, kuwa wapole kwa wanafunzi, na pia kuwa wapole katika njia za kufundisha. Unapofundisha watu uwe mpole katika kuwafundisha, usiwe msusuavu. Kuna baadhi ya watu wa ajabu sana. Wewe unaweza kuona kama walimu wengine sijui walifanya kazi jeshi yao, manake afundisha wale watoto, wakifanya makosa kuna mrundu wa mawe pale, akamwambia ona yale mawe, nenda kayapange pale, alafu jioni utaregesha pale. Kwa faida gani sasa? Mara tokee nyoka mle ndani, mara kutokee balaa, mtoto wako arudi nyumbani na kifua cha muuma. Ama akwambia chimba mashimo 60, ukimaliza yale mashimo anza kufinika polepole. Kwa faida gani? Eti ndio adabu hiyo, amfanyia adabu yule mwanafunzi. Akitoka yule mwanafunzi pale anadengelenge mikononi, amepigwa na jua, pengine hata akirudi nyumbani khalas hajifai kabisa. Siku ya pili atakuamka ntabu. Uko wapi ule upole? Sasa hili linashangaza zaidi likipatikana kwa mwalimu anayesomesha dini. Ukamwona mwalimu daima kikoto mkononi, beba kikoto ama fimbo, kisha yule mtoto anapofanya makosa ushikwa ile kanzu, haivuliwi, yavutwa mpaka kwenye kichwa, kisha yafanywa kama gunia pale juu. Sasa yule mtoto ile mikono iko ndani mna, alafu yuanza kutandikwa fimbo za maungo. Wajua ule uchungu usikia, lakini huwezi kuuponyesha kidogo kwa kugusa gusa na mkono. Kwa hivyo akawa yuatapakaa yule mwanafunzi, yuachapwa kizawa sawa. Balaa hizo za nini? Ukampiga yule mwanafunzi mpaka utafikiria uwa wanyoka pale. Aina rifqi ikhwani, aina rifqi. Tutakikana tuwe na huruma. Watu wangapi katika watu wazima tumewasikia, mimi mewacha kusoma madrasa kwa sababu ya kikoto, mechapwa mimi mpaka nkawacha. Kuna wengine wamebakia na alama za maisha. Waona hapa, mechapwa na mwalimu wangu, sisahau mimi. Yani ilikuwa yanasibishwa masomo ya dini na kuchapwa mpaka mwisho wa kufikia. Hebu fikiria hao makhurafi pia, watu ajabu sana. Eti ukisoma juzu amma, ukifika iqra washikiwa fimbo, iqra bismi rabbika alladhi, fimbo. Kwa nini? Mtume ambanwe mbavu ndo akafundishwa iqra. Sasa wewe nakupiga fimbo, ambane mbavu basi, ambane mbavu. Haya mambo yote haya, mambo ya ajabu ajabu haya, yafanya wanafunzi wachukie yale masomo. Akienda shule kule mwalimu acheka naye, akilia mpakeke, ambao mpekeki, mpekeki, mpe soda. Mimi nimempeleka mwanangu mmoja skuli, akifika kule alia, mwalimu asema sasa wacha kijana, kuja twende kakupekeki na soda. Hebu madrasa kwa mfano zile za zamani, sijui sasa, peleke alia, mate atazoea, mate atazoea tu. Wewe mweke tu pale, wako wengi washakuja wafanye hivi, hata yeye ni mmoja wao, atazoea tu. Hapa ngangari hapa sasa. Huu ndio ulezi, sallallahu alaihi wasallam. Na hapa tuona mfano mzuri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Halaktu ya Rasulullah, qala malak, taratibu, unaangamia una nini? Faaltu kadha wa kadha. Oh, hilo sio haya. Hal tajidu raqabatan, pole pole tu. Na mwisho aje kumwambia haya, tende zimekuja, nenda kalipe kafara yako. Asema sisi ndo maskini wa mwisho hapa Madina. Akamwambia sasa wewe unzidi. Ah, paka ukipewa pia wasema nyinyi ndo maskini. Tu salama kacheka. Akamwambia chukua bana, nenda kalishe jamaa zako. Kadhalika ndani ya hii kuna kumvutia mtu katika dini. Kumvutia mtu katika Uislamu, haswa wale ambao wamesilimu na ni wageni katika hii dini, wahitaji kutumia upole. Fihi nadamu ala al-ma'siyah wa istish'aru al-khawf. Kadhalika kuna faida hapa, mtu kujutia kwa makosa aliyofanya, kujutia ma'siyah aliyofanya na kuhisi hofu, kuhisi hofu katika moyo wake. Hizi ni baadhi ya fawaid zinazopatikana, na kuna nyingi fawaid ndani ya hii hadithi. Kadhalika kuna masail, lakini kama tulivyokubaliana mfumo wa kuendeleza hadithi ni kwa usahali tu, wala sio kwa kurefusha. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجامة من شفاء أمته. ثم صلى الله عليه وسلم متوبة خبارك كحديث نينجسان kuwa hijama kuumika, Kiingereza wasema cupping, ni mojawapo wa tiba nzuri sana kwa umma wake, jambo ambalo leo wengi wetu tumeliwacha. Na alhamdulillah hivi sasa wapo watu wa kufanya hijama hata katika hii miji yetu, tena walio na ujuzi, jazahumullahu khairan. Wengi katika watu ukiwaambia wafanye hijama kwa maradhi waliokuwa nayo, sijui wamelishwa kasumba za aina gani. Kuna watu wakwambia shauri yako, ukifanya mara moja lazima ufanye kila siku. Nani anasema hivi? Aqal shay, ikiwa waweza kwa mwaka mara moja au mara mbili kufanya hijama, wallahi kuna maradhi mingi sana yanayotupata ni kwa sababu ya uchafu wa damu za miili yetu, mengi sana. Wala usiwasikilize, kuna watu ambao hujifanya wamesoma sana udaktari wa kidunia huu, mpaka kumbia, kuna mmoja namsikia kwenye redio aulizwa kuhusu hijama, asema hakuna lolote bwana, ile damu bwana ni damu ya kawaida, ikitoka ya ganda ya wanyeusi, kisha wasema nyeusi. Ya habal ahsan lak skut, wewe acha kudhihirisha upumbavu wako. Tena mtu asoma udaktari mpaka achukue na PhD, permanent head damage, kweli kichwa chao kimepotea, kimevundika aswa, haelewi anachokizungumza. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutakusikiliza wewe uliofundishwa na John Halfred, ama tutamsikiliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tutakusikiza wewe ambaye ukizungumza usema kala John Walker, na sisi tukwambia kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Simlevi huyo, ana uzima kwenye kichwa chake. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Isra wal Mi'raj ataja kuwa hajapita kwa kundi lolote la malaika isipokuwa walimuhusia awahusie umma wake bil hijama. Malaika wenyewe wahusia hijama. Uje wewe ambaye elimu yako ina upungufu mkubwa, lakini sijui wa wengine, sio wote, ni biashara. Nenda kagote mlango wake sana, uangalie ile bei utakayopewa. Wewe una cholesterol, kwa hivyo chukua tembe hizi umeze. Na wewe sukari yako iko kwenye boda, kwa hivyo utachukua tembe hizi umeze. Na wewe karibuni utashukua na pressure, kwa hivyo chukua tembe hizi umeze. Ukitoka pale umebeba kapu la tembe, ambapo ungefanya hijama moja, wallahi na mimi naambia hili mujarrab, wako watu na wajua ambao wameambiwa na makolesterol na madawa mengi wakapewa, akienda akifanya hijama mara moja akirudi, kisha watu kama wazo umkwenda wa umfanya vi inkuwaje, untumia dawa gani? Misikutumia dawa, mekwenda nikafanya hijama nikatoa damu chafu ndio ilikuwa inanisumbua. Hawajua kitu, kikiamini saa nyingine chafanya kazi, waongo. Ni kweli yafanya kazi, si mambo ya kuamini. Kwani haya maji ya Loliondo, kuna wale wangonda kunyosha maji machafu kule sijui wapi, ati maji ya Loliondo utapoa sukari, na wakanywa. Na hawa hawa watu wa masuti walikwenda wakafanyiwa utapeli, wakanwa maji machafu wakiitakidi kuwa ni ponyo, mpaka Waislamu walikwenda wakaenda wakanywa yale maji. Kwani wangapi tumesikia mkwenda? Na mimi nasema mujarrab, kwa sababu haya mambo tushikaona. Mimi nitawatajia mfano Sheikh Ahmed al-Jazairi hafidhahullah, kama mwezi au mwezi na nusu nilimkuta pale sehemu ya hijama, fanya hijama ni sehemu ya macho hivi, akanieleza yeye mwenyewe akasema, mimi sasa hivi sijui mara ya tatu nne nimeandikiwa miwani kuwa siwezi tena bila miwani, na kila nikiambiwa vaa miwani naja hapa nafanya hijama, natoa damu upande huu na upande huu ni kwenye kichwa. Nikirudi nikipimwa siku ya pili, yule daktari ananiambia wewe hufai kuvaa miwani, umfanya nini? Ambia mimi nafanya hijama tu, kwa sababu ile mishipa pengine imezibwa na damu chafu katika sehemu, ikitoka basi damu yatembea sawa sawa, mtu yuanza kuwa sawa sawa. Na sio kila mwenye kuvaa miwani kwa tatibika, sio kwa vaa miwani ukaenda ukasema basi acha mimi nifanye hivyo ikisivai tena miwani. Sisi tunasema hali ambayo mtu asili yake havai miwani, lakini imekuja hali ambayo sasa vaa miwani. Kwa nini? Nafikiri kuna vitu kadhaa, akienda kifanya hijama biidhnillahi ta'ala ikawa ni sababu ya yeye kuwa sawa. Na wangapi ambao tumewaona wamepooza, amepatwa mtu na stroke upande mmoja, afanya hijama kuifuatiliza, mwisho yuwa mzima, yatembea yatembea kabisa. Sasa ukitaka kujua hii ni dawa, waulize wale ambao imewafaa. Na mimi siendi mbali, wallahi kuna wakati mmoja nimeumia maungo ya kwenye mazoezi, nimeumia nikaenda hospitali, natoka mazoezi ile napelekwa hospitali na mwenzangu. Nikifika pale, nikiingia hospitali, aniambia yule daktari, sasa wewe utakwenda kupigwa sijui picha. Mimi nilivyosikia picha tu nikawa mzima mzima kidogo, maanake najua hawa linalofuata itakuwa wajua itaka spine operation sijui nini. Nikamwambia sahabi yangu, hebu tuondoke hapa, tuondoke hapa. Wallahi ikhwani, sikulala na maumivu usiku mzima, siwezi kugeuka kulia wala kushoto. Asubuhi nikaenda kuumika hijama kwa ile akh Sabir julikana, kufanya hijama. Nikimaliza ile hijama, wallahi kama sikuumia kabisa, mzima, nikatoka wewe natembea bila ya picha, bila ya kupigwa picha, bila ya kwenda kwa fulani wala alani. Hadha mujarrab. Na maradhi mangapi watu waumwa, twawajua ambao waumwa, waswali kwa kukaa. Kuna mama mmoja aswali kwa kukaa hivi, akafanya hijama akatolewa, kumbe ana damu chafu kwenye magoti, kwenye kiuno, sijui wapi. Siku ya pili aswali bila kiti, siku ya pili tu hata si ya tatu, siku ya pili anaambia anaswali mimi bila kiti, sawa sawa tu. Falhamdulillah, Mtume sallallahu alaihi wasallam amewafundisha umma wake hii dawa, na sisi tuwahimiza ndugu zetu, nendeni mkafanye hijama. Ukiona una matatizo, uzito wa mwili, una maradhi fulani, fanya hijama, kisha utaona faida yake. Wala usisikilize zile stori za mitaani, kuna visa vielezo mitaani huku kwa hili jambo ni baya, hili jambo litakuwa hivi. Wala pia usisikize vile visa vya wale watu na makoti yao na mataya hawaheshimu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia wale achana nao. Hizi ahadith zimethubutu katika Bukhari na Muslim. والله المستعان. في هذا الحديث يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وقع منه الأمران المذكوران مفترقين. ظاهر الحديث نكو هاي منظمويلي يمتوكيه كتك نكاتي تفوتي وأنه احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. ألفاني حجامة كي وكتك إحرام كذلك ألفاني حجامة أكي وأمفونغ. نهابا رجي كوني مسألة جي حجامة يفوتريش ولمني كفونغ. في الحديث أن الحجامة لا يفسد الصوم. كتك حديثه نكو حجامة هاي هريب صوم وهو مذهب الجمهور. نهين ليو مذهب يا جمهور العلماء أبو حنيفة الإمام مالك والإمام الشافعي جمهور العلماء ومكوين لكوا حجامة هاين فتوريشي أنا يفنغا. إنغاوها يا مسألة كنا اختلاف حنابلة ومكوين لكوا يفتوريشا. والأدلة على ذلك دليل يكوى حجامة هيفتريش. نهابا تشونغا اختصارا أنا كستاكي كوينجي يكوى والي وانا وسيما يفتريش ومتوى دليل جاني نايمجي بيو ذيبها مينا جهابا تو ما دامو تمكوين لكوى هيفتريش يكوى دليل جاني. يكوانزا حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا هي حديث تلويسوما يا ابن عباس أسمى إن أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. كذلك عن أنس رضي الله عنه أنه سئل هل كنتم تكرهون الحجامة. نايكيوليزوا هل كنتم تكرهون الحجامة يكسلي وكتك صوم نكراها وسلف الصالح معناك نيني التحريم نكوى هايفاي كفني حجامة mtu amefunga bimaana akiifanya itakuwa sababu ya kumfuturisha. Kwa ikibidi kuifanya basi iwe ni kwa dharura kama vile haijuzu kula na kunywa, lakini ikiwa mtu ni mgonjwa atakula na kunywa katika mchana wa Ramadhani. Hal kuntum takrahuna alhijama, kwa sio karaha kwa salaf ukaruka ukafikiria ni istilah inaotumika sasa. Sasa hivi ukisema makruh maana yake ni tofauti na karaha iliyotumika wakati wa salaf, kwa sababu salaf walikuwa wakitumia lugha ya Qur'an. Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Na ukirudi kule nyuma utaona mambo yaliyotajwa pale ni maasi makubwa. Wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Uwezi kusema kufra ni makruh kwa ufahamu huu wa sasa. Kwa hivyo ikitajwa hapa هل كنتم تكرهون الحجامة نفكري ما يلويك. فقال لا. أنس رضي الله عنه كسيما لا إلا من أجل الضعف اسبقوا كسباب يا كذوفك ميلي. إكي ومتو أجي وكوا أكفاني حجامة أكي ومفونغ أتذوفك كيسشكوا يتمتلكي أيي كوين لكتك كفتور كتك مشان ورمضان بس أولى أي تلويش مبكى بعد يا كفتور kisha ndio afanye ila hijama. Na hii athari mpokewa na Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi. Leo tutosheleke na hizo hadithi mbili kwa sababu ya kwanza ilikuwa ni ndefu, tumezungumzia kirefu, lakini inshallah ta'ala kikao kitakachofuata biidhnillah pengine tutasoma hadithi moja, mbili, tatu, nne, tano. Tuweza kwenda paka hadithi saba inshallah biidhnillah. Katika kikao kitakachokuja inshallah tamaliza mpaka mwisho ya safha hadithi ya 956 inshallah ta'ala. Naktafi bi al-qadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.